Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 29 grudnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. TOPR odradza wycieczki w góry, obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Białoruś zbuduje punkt kontroli jakości ropy z Rosji na rurociągu Przyjaźń. Japonia chce wysłać w rejon Bliskiego Wschodu okręt, który ma patrolować morskie szlaki handlowe. W Tatrach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. TOPR ostrzega przed wyprawami w góry. Warunki do wędrówek są bardzo trudne. Lawinowa trójka obowiązuje na wysokości powyżej 1700 metrów. Lawiny mogą schodzić zwłaszcza na stromych stokach. Służby odradzają więc jakiekolwiek wyjścia powyżej schronisk. Na szlakach jest sporo śniegu, a ścieżki są nieprzetarte. Świeży śnieg jest słabo związany z podłożem. Dodatkowym utrudnieniem na graniach i szczytach jest silny wiatr powodujący zamiecie śnieżne. W niektórych miejscach utworzyły się naprawdę wysokie zaspy. Na Kasprowym Wierchu leży teraz 135 cm śniegu. Znajdujące się tam obserwatorium meteorologiczne zostało zasypane po okna. Teresa Gut, Radio Kraków. Białoruś zbuduje punkt kontroli jakości ropy z Rosji na rurociągu Przyjaźń. Ma to zapobiec w przyszłości dostawom do białoruskich rafinerii surowca złej jakości. Pierwszy etap budowy punktu kontroli rosyjskiej ropy ma być ukończony w przyszłym roku. Instalacja powstanie na 106 kilometrze ropociągu Uniecza-Mozyrz. Andrzej Warjacha, wicedyrektor przedsiębiorstwa Homel Transnafta Drużba, białoruskiego operatora ropociągu Przyjaźń, powiedział, że na budowę punktu kontrolnego zdecydowano się po kwietniowym incydencie z zanieczyszczoną ropą z Rosji. Białoruskie rafinerie ograniczyły wtedy produkcję paliw o połowę. Wstrzymano też tranzyt ropy do Polski na Ukrainę. Straty odczuł białoruski budżet, który jest w znacznym stopniu uzależniony od zysków z tranzytu ropy i eksportu paliw wytworzonych w miejscowych zakładach. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Niemieckie media przyznają, że w wyniku sankcji amerykańskich nałożonych na firmy budujące gazociąg Nord Stream 2, zakończenie prac budowlanych przeciągnie się minimum do końca 2020 roku. Przewodnicząca Komisji Europejskiej, podobnie jak niemiecki rząd i przedstawiciele biznesu, skrytykowała amerykańskie sankcje. Ursula von der Leyen w wywiadzie dla tygodnika Der Spiegel przyznała, że Nord Stream 2 co prawda ma częściowo wymiar polityczny, ale Unia Europejska sprzeciwia się wszelkim sankcjom na europejskie firmy, które działają zgodnie z prawem. Rosyjsko-niemiecki gazociąg ostro krytykuje Ukraina, która jednocześnie ostrzega Niemcy przed nadmiernym uzależnieniem od Moskwy. Niemcy budują teraz gazociąg z Rosją, ale muszą pamiętać, że to Rosja pozostaje dostawcą tego gazu, powiedział dziś szef ukraińskiej dyplomacji Wadim Prystajko gazetom grupy medialnej RND. Jego zdaniem w stosunkach z Moskwą zarówno Berlin, jak i Paryż wykazują się dużą naiwnością. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Rząd Japonii potwierdził gotowość wysłania w rejon Bliskiego Wschodu jednostek, które będą patrolować morskie szlaki handlowe. Misja, która ma się ograniczyć wyłącznie do zbierania informacji o bezpieczeństwie żeglugi w regionie, ma się rozpocząć już na początku przyszłego roku. Japonia zamierza wysłać na Bliski Wschód niszczyciel, na pokładzie którego znajdą się śmigłowce, a także co najmniej jeden samolot patrolowy P-3C. Dwie maszyny tego typu już teraz biorą udział w misjach antypirackich u wybrzeży Somalii. Japońskie media zwracają uwagę, że Japonia importuje z Bliskiego Wschodu aż 90% ropy naftowej. Pacyfistyczna konstytucja Japonii ogranicza możliwości udziału japońskich sił samoobrony w międzynarodowych misjach wojskowych. Za zmianą konstytucji opowiada się premier Japonii Shinzo Abe. Rząd Japonii na razie ograniczył do 12 miesięcy okres misji na Bliskim Wschodzie. Ściśle określono też jej zakres terytorialny. Japoński okręt będzie mógł patrolować wyłącznie północną część Morza Arabskiego oraz Zatoki Omańską i Jadeńską. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzień będzie pochmurno, a szansa na większe przejaśnienia jest na północy i zachodzie. Miejscami na wschodzie i południu słabe opady śniegu. Minus 6 stopni na Podhalu, minus 2 na wschodzie Polski, do plus 2 na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Prawie 5 minut po północy. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko i zapraszam na wspólny czas z płytami mijającego roku. Skalpel i jego utwór Confusion, ale jak Państwo słyszeli, w nieco innej wersji niż na płycie wydanej w Ninja Tune w 2005 roku. Na czym polega różnica? Przede wszystkim na wykonaniu, bo wybrzmiały utwór, w przeciwieństwie do pierwowzoru, został zagrany przez regularny band, co oczywiście nie miało miejsca w czasie, kiedy przy pomocy przeróżnych sampli Igor Pudło i Marcin Cichy stworzyli tę muzyczną wycinankę. Rok 2019 powiększył dyskografię zespołu o jedną małą płytę, a właściwie epkę, którą można było nabyć podczas występów zespołu poszerzonego obęd Patryka Piłasiewicza. I myślę sobie, że pod względem zagranych koncertów Skalpel może uznać 2019 rok chyba za dobry, ponieważ publiczność dopisała projekt transkrypcji samplowanej muzyki na pięciolinie. Okazał się strzałem w dziesiątkę, co można było zaobserwować podczas licznych koncertów. A że przedsięwzięcie Skalpel Big Band powoli zmierza do końca, to na zakończenie roku warto będzie raz jeszcze sięgnąć po tę płytę, zwłaszcza, że została opublikowana w małym nakładzie, no i przywołać muzykę zarejestrowaną 20 maja 2018 roku w Auli Nowa Akademii Muzycznej w Poznaniu i następnie wydanej pod szyldem Skalpel Big Band w mijającym 2019 roku. Zresztą do godziny drugiej, poza jednym wyjątkiem, nasze spotkanie wypełnione będzie tegorocznymi publikacjami, a wyjątkiem, o którym wspomniałem, jest ilustracja dźwiękowa do cyklu Grzegorza Hoffmana, na który zapraszam już teraz. Kraftwerk. Następcy i kontynuatorzy. Witam Państwa w ostatnim tegorocznym odcinku cyklu. Dziś w roli głównej grupa New Order, ale po kolei. Po samobójstwie wokalisty Joy Division Iana Curtisa, jego koledzy postanowili kontynuować współpracę artystyczną. Zważywszy jednak na niezwykle ważną rolę, jaką Curtis pełnił w zespole, a także tragiczne okoliczności jego śmierci, zdecydowano na zmianę nazwy. Do Bernarda Sumnera, Petera Hooka i Stevena Morrisa dołączyła Gillian Gilbert, dziewczyna tego ostatniego, grająca na instrumentach klawiszowych, a także gitarze. Natomiast obowiązki głównego wokalisty objął Sumner, a odnowiony skład przyjął nazwę New Order. W roku 1981 ukazał się ich debiutancki album zatytułowany Movement. Zespół dopiero poszukiwał własnej tożsamości artystycznej, ale dało się już zauważyć, a właściwie raczej usłyszeć, nowe elementy w jego brzmieniu, takie jak perkusja elektroniczna czy instrumenty klawiszowe. Wzrosła także rola Hooka jako basisty grającego w sposób, powiedzmy, bardziej melodyjny niż rytmiczny. Wreszcie nadszedł rok 1983, kiedy to światło dzienne ujrzał singiel z utworem Blue Monday. Dzień premiery, czyli konkretnie 7 marca, okazał się przełomowy nie tylko dla New Order, ale także dla całej sceny elektronicznej. Singiel osiągnął nie tylko sukces komercyjny, ale rozpoczął również nową erę w elektronicznej muzyce tanecznej. A linia basu grana przez Hooka awansowała do czołówki riffów i to nie tylko basowych. Minęło ponad 30 lat, a Blue Monday wciąż świetnie sprawdza się na klubowych parkietach, pozostając jednym z najlepszych nagrań muzyki tanecznej, jeśli nie najlepszym. Niemała w tym zasługa grupy Kraftwerk, której twórczość była jedną z głównych inspiracji dla New Order. Ponadto w Blue Monday wykorzystano fragment kompozycji Uranium z płyty Radioactivity. We'll be right back. Blue Monday i New Order byli dziś bohaterami cyklu Grzegorza Hoffmana. Na kolejne spotkanie z muzyką powstałą z inspiracji grupy Kraftwerk zapraszamy w przyszłym tygodniu. Potwójne pasmo przenoszenia. A w nim przechodzimy do płyt wydanych w 2019 roku. Jedną z moich ulubionych stworzył ten pan. Hi, this is Jay Swinscoe from the Cinematic Orchestra. You're listening to Turka. Przed nami ostatni utwór z płyty To Believe, The Cinematic Orchestra. I'd say in that

Promise. Tą jakże pięknie poruszającą się w panoramie suitą kończy się najmłodszy album The Cinematic Orchestra. Premiera tego wydawnictwa była, jak może Państwo pamiętają, parę razy przekładana, aż wreszcie w połowie marca ukazał się kompakt i winyl, na których poza żelaznym składem orkiestry Cinematic pojawiło się kilkoro gości, w tym m.in. Ruth Manuwa, Moses Sumney, Gray Reverend, czy wybrzmiała przed chwilą Heidi Vogel. I jak przystało na przedsięwzięcia zakrojone na szeroką skalę, po albumie i po koncertach organizowanych w Polsce z naszym trójkowym znakiem jakości, pojawiły się remiksy, w tym również te z kompozycją tytułową całego albumu.

To Believe, ale w remiksie. W remiksie nowojorskiego producenta i DJ-a Antonego Naples. Tak brzmi suplement albumu To Believe, The Cinematic Orchestra. A przed nami kolejna ważna tegoroczna płyta. Tym razem tego dżentelmena. Hi, this is Trent Miller and you are listening to Trigger. Rok 2019 powiększył jego dorobek o album Obverse. We'll be right back. Cold Comfort. Tym utworem rozpoczyna się opublikowana właśnie w 2019 roku płyta Obverse Andersa Trent Mellera. Ten duński producent nieco odszedł w tym roku od post-punkowej surowości ostatnich płyt. Jego najnowsza muzyka poszła w stronę bardziej jakiegoś takiego elektronicznego, onirycznego i filmowego brzmienia. No a sam Anders Trent Meller po kilku latach spędzonych na Brooklynie wrócił do rodzimej Danii, a nowa płyta powstawała pod Kopenhagą w jego zacisznym studiu niedaleko plaży. Gdy czuję, że mam kryzys twórczy, mogę po prostu pospacerować po plaży lub umówić się na piwo z kolegą, mówił w jednym z wywiadów Anders Trent Meller. Zaczynając pracę nad Obverse, chciał zapomnieć o ograniczenia, jakie nakłada na niego formuła scenicznego występu. To była jedyna rzecz, o której myślałem na początku. To nie musi być płyta, którą będę zmuszony dokładnie odtworzyć na żywo z zespołem. Obverse to album, na którym chciałem w pełni wykorzystać możliwość, jakie daje studio, powiedział Anders Trent Meller w jednym z wywiadów. Początkowo miał to być materiał w całości instrumentalny, jednak ostatecznie połowa indeksów to piosenki zaśpiewane przez znakomite kobiece głosy, między innymi Rachel Goswell ze Slowdive. I zanim zaproponuję przywołanie kolejnych dwóch innych utworów, jakie znalazły się na płycie Obverse, posłuchajmy, co na temat najbardziej abstrakcyjnej formy sztuki, jaką jest muzyka, mówi nasz kolejny bohater. For me, music is my biggest passion. It has always been like, you know, that. So, music is. Muzyka to moja największa pasja od zawsze. Czasem bywa tak, że tworzenie muzyki jest jak terapia. Bez względu na to, czy czuję się dobrze, czy mam gorszy czas, muzyka jest sposobem na wyrażanie siebie. Paradoksalnie, nawet jeśli czuję smutek, jeśli moje kompozycje wybrzmiewają melancholią, to ja nadal czuję się szczęśliwy. Szczęśliwy z powodu posiadania cudownego środka ekspresji, jakim jest muzyka. Usłyszeli Państwo Andersa Trent Mellera, a teraz przechodzimy do dwóch fragmentów jego najmłodszej płyty zatytułowanej Obverse. pasmo.